ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cahayu aja guyu-guyu piyung anakmu kaya wong gemblung pang diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias katum ngenteke sawah ngenteke kampung ayo malah bingung mayan moro original. Piyung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucuk mlebu ning karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung